کہ ہم نے آسمان کی طرف سے جیسا بابرکت پانی نازل فرمایا. مان مبارک سورہ فرقان میں مان طہورہ فرمایا, پاک طہور, خود پاک دوسری چیزوں کو پاک کرنے والا. یہ پانی جو ہے اللہ نے اعلی طہارت بنایا, اس کے ذریعے یعنی پاکیزگی اور طہارت حاصل ہوتی. اصل یہ طہارت کا آلہ اللہ نے خود پاک ہے, دوسری چیزوں کو وہ یعنی پاک کرتا ہے. پانی ایک ایسی, اور پھر یہ ہے کہ اس کے ذریعے اللہ نے چیزوں کو حیات بخشی ہے, اور انسانی حیات کا یہ حصہ انسان کے جسم میں بھی پانی کی بڑی ضرورت ہے, اور بلکہ انسان کے خون میں جتنے غذائی مادے ہوتے ہیں یا وٹامین ہوتے ہیں, نمکیات ہوتے ہیں یا دوسری چیزیں, نشاستہ ہوتا ہے, شکر ہوتی ہے اور تمام چیزیں ہوتی ہیں, اور اس میں پانی کا ایسا سب سے زیادہ ہوتا ہے. یعنی 80% پانی ہوتا ہے اور 20% باقی تمام چیزیں انسان کے خون میں ہوتی ہیں, جس سے انسان کے جسم میں مختلف ساختوں میں غذا ملتی ہے. ہر چیز کو الگ ضرورت ہے, غذا بال کے لیے الگ مادے کی ضرورت ہے, ہڈی کے لیے الگ, قلب کے لیے الگ, جگر کے لیے الگ, اور تمام ساختوں کے لیے الگ الگ مواد غذائی ضروری ہیں. وہ سب خون کے ذریعے, خون کے اندر ہی وہ مہیا کیے جاتے ہیں, اور پانی کا ایسا بہت زیادہ ہے اس کے اندر, 80% پانی ہوتا ہے, 20% باقی یہ تمام چیزیں ہوتی ہیں, اور اللہ نے اس کو بابرکت اور پاک فرمایا جو نازل کیا گیا. ایک دفعہ بارش برسی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ہاتھ مبارک کیسا نکال لیا, آستین سے کپڑا اوپر اٹھا دیا تو بارش کے قطرے اوپر لگے, تو لوگوں نے دریافت کیا آپ نے کیسا کیا, وہ پانی کو اپنے مطلب ہے کہ بارش جسم سے مل لیا, تو فرمایا کہ اس واسطے کہ یہ جو پانی ہے یہ نیا نیا اللہ تعالی کی طرف سے آیا, یہ بابرکت ہے, کیونکہ جب نیچے زمین میں مل جائے گا اس میں گندگی بھی ملے گی اور اس میں گرد و غبار بھی, مٹی بھی, سب چیز وہ پوزیشن نہیں رہے گی جو اب آیا ہے نیا نیا خدا تعالی کی جانب سے, نہایت ہی پاکیزہ اور بابرکت پانی. اور اسی پانی کے ذریعے ہم نے باغات اگائے, باغات ہمیشہ ایسے اشجار پر مشتمل ہوتے ہیں کہ جس سے انسان بھی اور جانور بھی فائدہ اٹھاتے ہیں. پھل توڑ لیا جاتا ہے, درخت قائم رہتے ہیں, پھر دوسرے موسم میں کوئی 6 مہینے کے بعد, کچھ سال کے بعد پھر دوبارہ اللہ تعالیٰ ان میں پھل پیدا کر دیتا ہے, یہ سلسلہ چلتا رہتا ہے. اور حب الخصیب اور اناج جس کو کاٹا جاتا ہے, دانے کھیتی کے, اللہ اس پانی کے ذریعے اس زمین سے اگاتا ہے اور پھر اس کو موسم بموسم کاٹ لیا جاتا ہے, گھاس بھی کاٹی جاتی ہے تاکہ اس سے جانور فائدہ اٹھائیں یا دوسری چیزیں اس سے تیار کی جائیں. اب کئی مواد ایسے ہیں جسے کاغذ بنایا جاتا ہے, گتے بنائے جاتے ہیں اور مختلف قسم کی چیزیں اس سے تیار کی جاتی ہیں, جانوروں کی غذا بھی بنتا, فصل کو کاٹ دیا جاتا. دو چیزیں اللہ نے ایسی پیدا کر دی, ایک یہ ہے کہ اس کا حاصل انسان توڑ لیتے ہیں اور اس سے کام لے لیتے ہیں, اور دوسری وہ چیز جس کو کاٹ لیا جاتا ہے اور کاٹ کر اس کا اناج الگ کر دیا جاتا ہے جس سے انسان فائدہ اٹھاتے ہیں, اور جو باقی مادہ رہتا ہے اس سے طرح طرح کے فوائد حاصل کرتے ہیں, جانوروں کا چارہ بنتا ہے یہ. اور اسی طریقے سے اس پانی کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے نخل باسقات لمبی لمبی کھجوروں کے درخت اللہ نے پیدا کیے. کھجوریں مختلف قسم کی ہوتی ہیں, یہ سینکڑوں قسم کی ہیں کھجوریں, جیسا آم, یہ آم بھی سینکڑوں قسم کا ہے, اس کی طرح طرح کی اقسام اللہ نے بنائی, اور ہر ایک کا ذائقہ, خوشبو, رنگت وغیرہ الگ الگ ہوتی ہے، نو ایک ہی ہے، ایسے ہی کھجوریں بھی، کھجوروں کے درخت لمبے ہوتے ہیں بالعموم اور بڑے دیر پا ہوتے ہیں، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کھجور کے درخت کو انسان کے ساتھ تشبیہ دی، یہ 12 مہینے سرسبز رہتا ہے، جیسا کہ ایک مومن آدمی 12 مہینے مفید ہوتا ہے، عبادت کرتا ہے، دل میں ایمان ہوتا ہے، اعضاء اور جوارح سے نیکی کے کام کرتا رہتا ہے، نیت اچھی ہوتی ہے، اخلاق اچھا ہوتا ہے، 12 مہینے وہ دنیا کے لیے کارآمد اور مفید ہستی ہوتی ہے ایک مومن، اس کی مثال کھجور کے درخت کی ہے۔ تو اللہ نے لمبے لمبے کھجور کے درخت بھی پیدا کیا ہے جن کے خوشے طے بتے ہیں، اور یہ تمام چیز جو ہے رزقاً للعباد، اصل مقصود ان چیزوں سے باغات ہوں یا اناج ہو یا کھجوروں کے لمبے لمبے درخت ہوں، کیونکہ عرب کے ملک میں کھجوریں بہت بکثرت ہوتی ہیں، مختلف جگہوں میں، دوسرے ممالک میں بھی ہوتی ہیں لیکن وہاں بہت زیادہ، اور کافی بعض جگہوں میں مدار وہ غذا ہوتی ہے کہ اس سے غذا حاصل کرتے رہتے ہیں، اللہ نے ایسا پھل بنایا ہے کہ وہ غذائیت کا کام دیتا ہے، زیادہ مقدار میں کھا لو وہ غذا بن جائے گی، روٹی کھانے کی ضرورت نہیں پڑے گی، بندوں کے لیے روزی۔ اور اسی پانی کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے مردہ زمین کو زندہ کر لیا، خشک ہو جاتی ہے زمین جب قحط پڑتا ہے یا خشک سالی ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ بارش برسا کر اس کو زندہ کر لیتا، اگر یہ بات تمہارے مشاہدے میں ہے اور اس کو تم دیکھتے ہو تو کذالک الخروج، اسی طرح دوبارہ زندہ ہونا بھی ہوگا، جیسا اللہ نے بارش برسا کر مردہ زمین سے، خشک زمین سے باغات، اناج، ایسے درخت، پھل پھول پیدا کر دیے، اسی طریقے سے دوبارہ خدا تعالیٰ زندگی عطا فرمائے، بلکہ حدیث میں آتا ہے کہ قیامت کو اللہ تعالیٰ ایک بارش برسائے گا اور اس بارش سے انسان اس طرح اٹھیں گے ان کی اجسام جیسا کہ پودے زمین سے اٹھتے ہیں، یہ حدیث کے اندر آتا، اسی طریقے سے اللہ اٹھائے۔ تو یہ پودے جو روزمرہ اپنی زندگی میں مشاہدہ کرتے ہو تم کہ پانی اللہ برسا کر ان کو زندہ کرتا ہے، انسان کو بھی اسی طریقے سے زندہ کرے گا، کذالک الخروج۔ باقی یہ ہے کہ لوگ یہ کہ اب ہم کیوں نہیں دیکھتے، تو ہر چیز کا وقت ہوتا ہے، دوبارہ زندگی کا ایک وقت ٹھہرائے ہو، وعدنا لئن کنا فاعلین، قبل از وقت کوئی چیز نہیں ہوتی، اللہ نے ہر ایک چیز کے لیے ایک وقت، ایک انداز، ایک زمانہ اور ایک ٹائم وقت مقرر کیا ہوا اس کے مطابق، تو یہ اللہ نے بطور دلیل کے یہ بات سمجھائی۔ اگر یہ چیزیں ممکن ہیں اور کوئی آدمی عقل مند سے انکار نہیں کر سکتا تو دوبارہ زندہ ہونا کیوں ممکن نہیں ہے؟ باقی رہ گیا ہر دھرمی کی بات کہ لوگ انکار کرتے ہیں اور تعجب کرتے ہیں کہ جی کیسے زندہ ہوگا، اور طرح طرح کی باتیں کرتے ہیں اور نبی کو بھی جھٹلاتے ہیں اور قیامت کو بھی جھٹلاتے ہیں، تو فرمایا یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، کذبت قبلہم قوم نوح ہیں، قوم نوح بھی اسی طرح جھٹلا چکی ہے، قیامت کو بھی جھٹلایا، نبی کو بھی جھٹلایا، اور کنویں والوں نے، اصحاب الرس، رس کنواں، اس کنویں کی تشریح نہیں کی گئی، قرآن میں دوسری جگہ بھی ہے، سورہ حج کے اندر بھی اس کنویں کا ذکر ہے، سورہ فرقان کے اندر تشریح نہیں کی یہ کنواں کہاں تھا، مختلف اقوال ہیں۔ امام بیضاوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بعض نے کہا انطاکیہ کے ملک میں یہ کنواں تھا، بعض کہتے ہیں یمن کے اندر حضرموت کے قریب جہاں قوم سمود کے باقی ماندہ لوگ تھے جو حضرت صالح علیہ السلام کے ساتھ وہ زندہ بچے تھے اور وہ خدا نے ان کو عذاب سے بچایا تھا، ان کے باقی ماندہ لوگ، ایک کنواں تھا جس سے وہ پانی لیتے رہتے، اللہ نے کسی نبی کو بھیجا وہاں تو وہ لوگ نافرمان ثابت ہوئے، انہوں نے اس نبی کو ہلاک کر لیا، تو خدا نے اس قوم، ساری قوم کو ہی ہلاک کر لیا، تباہ کر لیا اس کنویں کا دل۔ اور بعض دوسری آیتوں میں یہ ہے کہ قصر مشید بیرن معطلۃ و قصر مشید، کئی کنویں معطل پڑے ہیں، بندہ کوئی نہیں، اللہ نے سب کو ہلاک کر دیا نافرمانی کی بدولت. قوم نوح کی ہلاکت تو ضرب المثل ہے، سارے تاریخ پڑھنے والے جانتے ہیں. قوم نوح کا طوفان آیا، کس طرح اللہ نے اس میں سے ایک فرد کو بھی زندہ نہ رہنے دیا سوائے ایمانداروں. اور اسی طرح اس کنویں والے جو نافرمان ثابت ہوئے جس سے وہ پانی لیا کرتے. بعض نے فرمایا کہ یہ قوم شعیب علیہ السلام کی جو قوم تھی ان کی سرزمین میں تھا. مختلف اقوال ہیں، بہرحال یہ ایک کنواں تھا جس کی کیفیت اللہ نے اس طریقے سے اجمالی طور پر بیان فرمائی. اور قوم ثمود ان کی ہلاکت کا حال بھی، قوم عاد فرعون کی ہلاکت کا، لوط کے بھائیوں جن کی طرف لوط علیہ السلام کو اللہ نے مبعوث فرمایا تھا اور وہ برے کاموں کے اندر، مبغوض کاموں کے اندر مبتلا تھے، کفر شرک کے علاوہ بد اخلاقی کے مجرم تھے، وہ سڈیمی کی بیماری ان کے اندر پائی جاتی تھی، تو اللہ نے اس قوم کو بھی اول سے آخر تک سب کو ہلاک کیا تھا. تمام ان کا زرخیز سرسبز باغوں والا علاقہ سب کا سب تباہ کیا تھا، کوئی ایک بھی ان میں سے زندہ نہیں رہنے دیا تھا خدا تعالی نے. اور بن کے رہنے والے ایکا جنگل، یہ شعیب علیہ السلام کی قوم، مدین اور ایکا دونوں کی طرف اللہ نے شعیب علیہ السلام کو مبعوث فرمایا. بڑا جنگل تھا، بڑا بن تھا جس سے یہ لوگ فائدہ اٹھاتے تھے، اور سار سار شہر بھی بڑا متمدن اور تجارتی تھا اور شاہراہ پر واقع تھا، اور یہ ہر لحاظ سے زرخیز اور یعنی کارآمد قسم کا یہ جنگل بھی تھا اور ان کی بستیاں بھی تھی. اور طبا کی قوم، طبا جو یمن میں رہتا تھا، یہ بادشاہ تھا، یہ طبا تبابیہ یہ بہت سے گزرے ہیں جس کا ذکر اللہ نے کیا ہے. یہ مسلمان تھا، قوم ساری کافر تھی، بادشاہ مسلمان تھا. باقی ہے کہ بعض فرماتے ہیں وہ نبی تھا، اس کی تصریح نہیں ہے کہ وہ نبی تھا یا نہیں، لیکن بہرحال وہ مومن تھا، قوم اس کی نافرمان، خدا نے قوم کو تباہ کیا تھا، تو اس کا بھی ذکر آتا ہے. یہ خمیر قبیلے کا سردار تھا طبا، اور طبا بہت سے گزرے ہیں. یہ طبا جو تھا جس کا ذکر اللہ نے فرمایا ہے، اس کی حالت یعنی اور تھی، جو صاحب ایمان تھا، قوم اس کی نافرمان تھی. سب نے رسولوں کو جھٹلایا تو میری وعید اور میرا ڈرانا ٹھیک ثابت ہوا، ان پر مستحق سزا ٹھہرے، اور بالآخر اللہ نے ان کو سزا دی. وہ بھی تکذیب کرنے والے تھے، اگر مکے والے یا بعد والے لوگ بھی تکذیب کرتے ہیں تو ان کو ان لوگوں کے واقعات سے عبرت حاصل کرنی چاہیے. افاگینہ بالخلق الاول، کیا پہلے مخلوق کو پیدا کرنے پر ہم عاجز ہو گئے ہیں کہ ایک دفعہ پیدا کیا اور بس قدرت ختم ہو گئی؟ نہیں، اگر قدرت خلق ختم نہیں ہوئی تو دوبارہ پیدا کرنے میں کون سا بعید ہے کہ احتمال ایسا ہے کہ دوبارہ نہیں پیدا ہو سکتا. جس نے پہلی مرتبہ پیدا کیا، اور پیدائش کا مشاہدہ تم ہر وقت کرتے رہتے ہو، جانور بھی اللہ پیدا کرتا ہے، نباتات بھی پیدا کرتا ہے، بالکل پہلے معلوم ہوتے ہیں. تو پہلے مخلوق کو پیدا کرنے سے، اگر پہلے پیدا کیا اس کو تم بھی تسلیم کرتے تو دوبارہ پیدا کرنے کی بات کس طرح مشکل اور دشوار ہے. دوسری جگہ فرمایا ولا سمیاح بنا، پہلی مخلوق کو زیادہ آسان تو نہیں ہے کہ پہلے آسان تھی اور دوبارہ اس کا پیدا کرنا دشوار ہو گیا ہے. خدا پر یہ تمام جہالت اور نادانی اور بیوقوفی کی باتیں جو مشرک لوگ کرتے ہیں. فرمایا کیا ہم پہلی بار بنا کر عاجز ہو گئے ہیں؟ نہیں، بلکہ یہ لوگ التباس اور دھوکے میں پڑے ہوئے ہیں نئی بناوٹ سے. یہ کہتے ہیں نئی دوبارہ یعنی زندگی نہیں ہو سکتی، یہ اشتباہ میں پڑے ہوئے ہیں، اور یہ ماں جہالت اور نادانی کی بنا پر کبھی ان باتوں میں غور نہیں کیا جن کو اللہ نے بطور دلیل کے بیان فرمایا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ولقد خلقنا الانسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن اقرب اليه من حبل الوريد اذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول الا لديه رقيب عتيد وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد ونفخ في السور ذلك يوم الوعيد وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد فلقد خلقنا الانسان بالتحقیق ہم نے پیدا کیا انسان کو اور ہم جانتے ہیں ان باتوں کو جو وسوسہ کرتا ہے اس کے ساتھ اس کا نفس اور ہم زیادہ قریب ہیں اس سے اس کی دھڑکتی ہوئی رگ سے جبکہ لیتے ہیں دو لینے والے دائیں اور بائیں طرف سے جو بیٹھے ہوئے ہیں نہیں بولتا وہ کوئی لفظ مگر اس کے پاس ایک نگران ہوتا ہے عتید تیار یا وجات سکرت الموت اور آئی بے ہوشی موت کی حق کے ساتھ یہ وہ ہے کہ جس سے تو ہٹتا تھا اور پھونکا جائے گا سور میں یہ وعدہ ہے ڈرانے کا ڈرانے کے دن کا اور آئے گا ہر نفس اس کے ساتھ ایک چلانے والا ہوگا اور ایک گواہی دینے والا البتہ تحقیق تھا تو غفلت میں اس دن سے بس ہم نے کھول لیا ہے تجھ سے پردے کو بس تیری آنکھ آج بہت تیز ہے پہلے اللہ تعالیٰ نے نبوت اور رسالت کے انکار کرنے والوں کا شکوہ کیا اور پھر ساتھ ساتھ قیامت کا انکار کرنے والوں کا رد کیا اور پھر اس پر عقلی دلائل بیان فرمائے افلم ینظروا الی السماء سے لے کر اور پھر عبرت کے طور پر اللہ تعالیٰ نے چند پہلی قوموں کا حال ذکر کیا جنہوں نے جھٹلایا تھا اور ان کا انجام بھی بیان کیا یہ سب کی سب سرکش اور نافرمان قومیں تھی کل ان کا زبر رسولا ان سب نے اللہ کے رسولوں کو جھٹلایا خدا کی وعید اور اس کا ڈرانا برحق ثابت ہوا یہ مبتلا عذاب ہوئے اور پھر قیامت کے بارے میں بھی اللہ نے فرمایا کہ پہلی دفعہ جب ہم نے انسان کو اور کائنات اور اس کی ہر چیز کو پیدا کیا ہے تو کیا ہم تھک گئے ہیں کہ دوبارہ اس کو پیدا نہیں کریں گے اس پر کون سی بات تعجب والی ہے کہ یہ لوگ جو اللہ تعالیٰ دوبارہ زندہ کرے گا اور محاسبہ کرے گا اس بارے میں یہ لوگ تعجب کرتے ہیں اس میں کون سی بات ایسی ہے جو عقل کے خلاف ہو اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہ تو ساری کائنات کا ذکر فرمایا تو زمین اور آسمان کی پیدائش اور پھر انسان کے مر جانے کے بعد اس کے اجزائے بدن اور اجزائے جسم میں جتنا حصہ زمین کے ذرات میں منتشر ہوتا ہے اس کے بارے میں بھی فرمایا کہ وہ تو اللہ کے علم میں ہے خدا کا علم محیط ہے وہ ہر چیز کو جانتا ہے یہ بوجھ تو وہاں ہوتا ہے کہ جہاں اس کے علم سے خارج ہو تو کائنات کی ہر چیز خدا کے علم میں ہے اور اس کے قبضہ تصرف میں ہے تو اللہ تعالیٰ نے اس کے ساتھ ساتھ انسان کا خود وجود اور انسان کی ذات کو بھی بیان فرمایا فرمایا یہ بیرونی چیزیں جتنی بھی ہیں کائنات کے اندر وہ خدا کے علم میں اس کے علاوہ خود انسان کی ذات اور اس کی ہستی بھی ایسی ہے کہ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ ہم نے پیدا کیا ہے انسان کو اور ہم جانتے ہیں ان باتوں کو بھی جو اس کا نفس ان باتوں کا وسوسہ کرتا. جو نفس کے اندر جو وسوسہ ہوتا ہے خدا تعالیٰ تو اس کو بھی جانتا ہے. یہ لوگ دوبارہ پیدائش کو کیسے بعید از امکان قرار دیتے ہیں. خدا تو قادر مطلق ہے, اور وہ انسان کو جس نے پیدا کیا ہے اور اس کے تمام حالات کو جانتا ہے, حتیٰ کہ اس کے نفس کے اندر جو وسوسہ پیدا ہوتا ہے اس کو بھی خدا تعالیٰ جانتا ہے. ما توسوسہ بھی نفس, کتنا بھی پوشیدہ اور چھپا ہوا ہو خدا تعالیٰ اس کو بھی جانتا ہے. یہ وسوسے کی کئی درجے ہوتے ہیں, اس پر مواخذہ نہیں ہوتا کیونکہ یہ غیر اختیاری ہوتا ہے. بہت معمولی سا ہلکے سے ہلکا جو خیال آتا ہے وہ اس کو حاجز کہتے ہیں عربی زبان کے اندر, آیا اور گیا. اس کے بعد ایسا بھی ہوتا ہے خیال آیا تھوڑی دیر تک رہا پھر گیا. بعض ایسا بھی ہوتا ہے کہ جس میں خیال آتا ہے اور وہ کبھی ہی بھی ہوتا ہے, بعض اوقات کبھی خیال آتا ہے, اس کو حدیث نفس کہا جاتا ہے. اس پر بھی مواخذہ نہیں. انسان کے نفس میں جو اس قسم کی باتیں آتی ہیں جب تک ان پر عمل نہ کر لے مواخذہ نہیں ہوتا خدا کے نزدیک. اور بعض ایسی چیزیں ہیں کہ جو آتی ہیں انسان کے نفس میں اور اس سے آدمی لطف اندوز بھی ہوتا رہتا ہے, جس کو ہم اور ادنا ارادے کا درجہ سمجھا جاتا. البتہ انسان کے جی میں جو خیال آتا ہے اور وہ پختہ ہو جاتا ہے اور اس کو عزم کہا جاتا ہے, پختہ ارادہ کر لیا کہ یہ بات کرنی ہے, اس پر مواخذہ ہوگا. عزم کے علاوہ باقی جتنے بھی وسوسے کے جتنے بھی درجات ہیں کسی پر مواخذہ نہیں ہے. صرف عزم پر, ارادہ پکا کر لیا ایک بات کا تو اس پر مواخذہ ہوگا اور وہ چیز مواخذے میں آئے گی. تو یہ بہت سی باریک باتیں جو ہیں وہ بھی اللہ تعالیٰ جانتا ہے اس کے علم میں. اور ساتھ ساتھ یہ بھی بیان فرمایا نحن اقرب الیہ, ہم تو اس انسان کی طرف اس کی دھڑکتی ہوئی رگ سے بھی زیادہ قریب ہیں. حبل الورید, یہ شاہ رگ کو کہا جاتا ہے جس میں خون اوپر سر کی طرف جاتا ہے اور نیچے جسم کے ساتھ اتصال ہوتا ہے. یہ دھڑکتی ہے رگ, اس کے کٹنے سے وہ روح کا حصہ ختم ہو جاتا ہے اور آدمی ہلاک ہو جاتا ہے. ایشا رگ اس کو کہا جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ تو اس سے بھی زیادہ قریب. اس کے بارے میں حضرت شاہ عبد القادر صاحب رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ شاہ رگ سے زیادہ قریب ہونے والی بات جو ہے وہ اس طرح کہ اللہ تعالیٰ کی جو ذات ہے وہ تو اندر سے نزدیک ہے اور رگ تو آ کر باہر ہے, جان سے باہر ہے. تو خدا تو اس کے اندر سے بھی زیادہ قریب ہے, جو شاہ رگ کے اندر جو بات ہے اس سے بھی زیادہ قریب ہے. یہ جو اللہ کا فرمان ہے کہ ہم انسان کی طرف زیادہ قریب ہیں اس کی دھڑکتی ہوئی رگ سے بھی, اس قرب سے مراد حضرت مولانا قاضی ثناء اللہ صاحب پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ اپنی تفسیر مظہری میں لکھتے ہیں کہ علماء ظاہر اس کا مطلب بیان کرتے ہیں کہ بے اعتبار علم کے خدا تعالیٰ قریب ہے, ہر چیز کو جانتا. جیسا کہ امام بیضاوی رحمت اللہ علیہ نے اور کسی طرح امام بغوی رحمت اللہ علیہ نے, معلم التنزیل والے, انہوں نے بھی یہ لکھا کہ بے اعتبار علم کے وہ قرب رکھتا ہے خدا تعالیٰ انسان کے شارق سے بھی زیادہ, وہ تمام اندرونی حالات کو جانتا ہے. انسان اپنے حالات کو اتنا نہیں جانتا. انسان کا ایک عضو دوسرے کے سامنے آڑے آ سکتا ہے. ایک عضو اگر ہے وہ دوسرے عضو کے آگے آڑے آ گیا تو اس طرف کا پتہ نہیں چلتا اس کو, لیکن خدا تعالیٰ تو ہر چیز کو جانتا ہے. تو بیتبار علم کے وہ قریب ہے، ہر ایک جان سے اور اس کی شارق سے بھی زیادہ قریب ہے. لیکن قاضی صاحب رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہمارے خیال میں یہ بات نہیں ہے، خدا تعالی کو انسان کے ساتھ یا اس کی شارق کے ساتھ جو قرب حاصل ہے یہ صرف علمی نہیں ہے بلکہ ذاتی قرب ہے. کیونکہ خدا کا قرب جو ہوتا ہے وہ مکان، زمان یا کسی خاص کیفیت کے ساتھ متکیف ہو کر ہو، ایسا نہیں ہے. کیونکہ اس کی ذات ان سب چیزوں سے مبرہ اور منزہ ہے، وہ زمانی بھی نہیں ہے، مکانی بھی نہیں ہے قرب، بلکہ ذاتی قرب ہے. اور یہ قرب اس طریقے سے کہ جیسا کہ ایک علت کو اپنے معلول کے ساتھ ہوتا یا ایک سائے کو اپنی اصلی چیز کے ساتھ، سایہ جو ہے وہ اصلی چیز پر موقوف ہے، اگر اصلی چیز نہیں ہے تو سایہ بھی معدوم ہو جائے گا، ایسا ہی یعنی ہر چیز کی علت اور اس کا کاز وہ تو خدا کی ذات ہے. تو جیسا کہ معلول کو اپنی علت کے ساتھ قرب ہوتا ہے، ایسا قرب سمجھنے، یہ قرب ذاتی ہے، صرف علم کا نہیں ہے. اور خدا تعالی کی قیومیت ہر چیز میں مؤثر ہے بذات. اور یہ جو قرب ہے یہ بیتبار زمانے کے نہیں ہے، بیتبار مکان کے نہیں ہے. اور یہ قرب تو خدا کو اپنی تمام مخلوق کے ساتھ حاصل ہے. ایک قرب اور بھی ہوتا ہے، یہ جو قرب ہے اس کو بھی قاضی صاحب فرماتے ہیں کہ ظاہری آنکھ سے یا ظاہری دلیل سے اس کو نہیں معلوم کیا جا سکتا، بلکہ یہ فراست کے ساتھ اس کو دیکھا جا سکتا ہے، یہ قرب جو ہے. اور اسی طریقے سے ایک اور بھی قرب ہے جو کہ خدا کے نیک بندوں کو اس کے ساتھ حاصل ہوتا، وہ تقرب یا وہ قرب جو ہے وہ بھی ایسا ہے جس کو ظاہری دلیل سے نہیں محسوس کیا جا سکتا، وہ فراست ایمانی کے ساتھ ہی اس کو محسوس کیا جا سکتا. اور پھر وہ اس قرب کا یہ مطلب نہیں ہے کہ بیتبار مسافت کے اور بیتبار زمانے کے کوئی چیز قریب ہو، جیسا مسافت ہوتی ہے اس کو طے کر لیا جائے تو ایک چیز دوسرے کے قریب ہو جاتی ہے، ایسا نہیں ہے. یا تو مسافت یا مکان یا زمان کا سوال ہی نہیں پیدا ہو سکتا. یہ قرب جو ہے یہ اور قسم کا قرب ہے، جیسا کہ حدیث کے الفاظ سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ وہ خدا کا قرب ایسا نہیں ہے کہ وہ زمانی یا مکانی ہو، بلکہ وہ قرب ذاتی ہے. اور وہ اس طرح کے درمیان میں پردے حائل ہیں، جیسا کہ حدیث میں آتا ہے کہ خدا تعالی کے لیے 70,000 پردے ہیں، وہ پردے حائل ہیں. تو قرب کا یہی مفہوم ہوتا ہے، جتنے وہ پردے درمیان میں سے ہٹتے چلے جائیں گے اتنے ہی قرب حاصل ہوتا چلا جائے گا. یہ قرب ذاتی ہے، یہ مکانی اور زمانی نہیں ہے، کسی خاص کیفیت سے متکیف نہیں ہے. اسی لیے یہ کہا گیا ہے کہ خدا تعالی کی ذات کو لوگوں کے ساتھ جو قرب حاصل ہے وہ کسی کیفیت کے ساتھ متکیف نہیں ہے، اتصال ہست رب الناس را با جان ناس بے تکیف بے قیاس. خدا کی ذات کو لوگوں کی جانوں کے ساتھ قرب حاصل ہے، یہ قرب کسی کیفیت میں نہیں ظاہر کیا جا سکتا، یعنی بے کیف ہے، یہ اس کی کیفیت کو نہیں بیان کیا جا سکتا اور ظاہر کیا جا سکتا، نہ قیاس میں یہ بات آ سکتی ہے، بے تکیف بے قیاس. یہ ایسا قرب ہے اور یہ ذاتی قرب ہے. حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ تو اس طریقے پر بیان کرتے ہیں کہ جان یا شاہ رگ سے زیادہ قریب ہونے والی بات اس طریقے سے بھی ہے کہ انسان کے اندر جو جان اور نفس ناطقہ ہے اور روح الہی ہے اس کے اندر اللہ کی تجلی اعظم کا عکس برابر پڑتا رہتا ہے. ہر انسان اس تجلی اعظم کا عکس پڑتا ہے، اس لحاظ سے اس کو قرب حاصل ہے، اور یہ قرب اپنی ذات سے زیادہ ہے. روح کے تو بہت سے پردے ہیں، پردے یا درمیان میں اس کے مراتب ہیں، انتہا جو اس کا مرتبہ آخر میں نکلتا ہے اس کے اندر خدا کی تجلی اعظم کا عکس پڑتا ہے. اس لحاظ سے اس کو اس انسان ہر فرد کے ساتھ زیادہ قرب حاصل ہے بنسبت اس شخص کے، اس کو اتنا قرب نہیں ہے اس کے ساتھ جتنا کہ خدا کی ذات کو قرب حاصل ہے، کیونکہ ہر انسان کی روح میں عکس پڑتا ہے خدا کی تجلی اعظم. آج محسوس نہیں ہوتا کیونکہ پردے پڑے ہوئے ہیں. جب انسان مادی خول سے باہر نکلے گا اور یہ مادی حیات ختم ہوگی، وہ پردے ہٹ جائیں گے، پھر اس کو احساس ہوگا. وہ تجلی ادھر کشش کرے گی اور اس کے حالات ایسی پستی میں ہوں گے تو سخت تکلیف اٹھائے گا. اگر بہیمیت پر قابو پا لیا اس نے اور ملکیت کو حاصل کر لیا ہے دنیا میں، تو پھر وہ اس کو اوپر قرب حاصل ہوگا اور اس کو راحت ہوگی ہر قسم کی. تو وہ اس طریقے سے کہ خدا کی تجلی اعظم کا ہر روح کے ساتھ تعلق ہے. اس واسطے فرمایا تمہاری شاہ رگ سے، شاہ رگ تو باہر ہے اور روح تو اندر ہوتی ہے، نفس ناطقہ اندر ہوتا ہے، اور اس نفس ناطقہ اور اس روح کے بھی بہت سے پردے اور بہت سے حجاب ہوتے ہیں. ان سب کو اٹھا کر آخر میں جو اس کا مطلب آتا ہے اس کے اندر تجلی اعظم کا عکس پڑتا ہے. اس واسطے خدا کو بھی انسان کے ساتھ اس کی شاہ رگ سے زیادہ قرب حاصل ہے. اور دوسرا قرب وہ ہے جو نیک لوگوں کے ساتھ خدا کی ذات کو حاصل ہوتا ہے. وہ تقرب الہی، غفلت کے پردے ہٹ جاتے ہیں درمیان میں. جتنے پردے ہٹتے جائیں گے اتنا ہی اس کو زیادہ قرب حاصل ہوگا، حتیٰ کہ انسان کے اعضاء اور جوارح جتنے بھی ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی خوشنودی اور اطاعت کے اندر ہی بسر ہوتے رہتے ہیں، ان سے نافرمانی بھی نہیں ہوتی پھر، کیونکہ خدا کی رضا کے اوپر ہی وہ چلنے والا بنتا ہے، اس کو تقرب حاصل ہوتا ہے. تو فرمایا کہ ہم تو انسان کے اندرونی اور مخفی اور پوشیدہ اور باریک سے باریک حالات کو بھی جانتے ہیں. یہ کیا سمجھتا ہے کہ انسان کے اعضاء کہیں ضائع ہو جائیں گے اور پھر وہ خدا کی قدرت اور علم سے باہر ہو جائیں گے کہیں؟ یہ اسی کا رد ہو رہا. پھر انسان کی حفاظت اور اس کے اعمال کی حفاظت کا بھی ذکر فرمایا، جبکہ لیتے ہیں دو لینے والے، ایک بائیں اور ایک دائیں طرف بیٹھا ہوا. اللہ نے دو فرشتے مقرر کیے، کرامن کاتبین، یا رمون ماتا پر، جو تم کرتے ہو ان کے علم میں ہے، اور ان کو حکم دیا گیا ہے کہ لکھو. چنانچہ ارشاد ہوتا ہے ما یلفظ من قول، انسان نہیں بولتا کوئی بات، لفظ کا معنی پھینکنا نکالنا، جو بات بھی اپنی زبان سے نکالتا ہے مگر اس کے پاس ایک نگران اور تیار ہوتا ہے کہ اس کو محفوظ کر لے اور اس کو اپنے پاس جمع کر لے، لکھ لے. لکھنے کا بھی اور کیفیت کا بھی، بعض اوقات بعض چیزیں اتنی باریک ہوتی ہیں، حدیث میں آتا ہے کہ فرشتے ان کی نقش گری نہیں کر سکتے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تم اسی طرح لکھ دو، ہم خود اس کی نقش گری کر لیں گے، جس کا نقشہ کیسے بنتا ہے ہم خود بنا لیں گے، تم اس کو لکھ لو بس. نہایت باریک سے باریک باتیں وہ بھی درج ہوتی ہیں. اور قول انسان، یہ جو بھی ہو اچھی اور بری بات انسان کی زبان سے وہ درج ہوتی ہے. اور کسی سے یہ قانون بھی سمجھایا گیا ہے کہ زبان پر قابو رکھنا چاہیے، وہ غلط بات نہیں نکالنی چاہیے، کہ یہ تو محفوظ ہوگی جو بات کی آ گئی، اس کا تو جواب دینا پڑے گا، یہ معاشرے میں آئے گی. جیسا کہ ایک صحابی نے دریافت کیا کہ زبان کی بولی ہوئی باتوں پر معافضہ ہوگا، تو حضور نے فرمایا کہ حل یقب فی النار الا خصائد السنت، اوندے منہ دوزخ میں گرانے والی یہی زبان سے کاٹی ہوئی باتیں تو ہیں، اوندے منہ دوزخ میں گرائیں گے. بعض اوقات ایک کلمہ نکالتا ہے آدمی اور سمجھتا ہے کہ اس کا کچھ پائے اثر نہیں ہوگا، حالانکہ وہ کلمہ اس کو جہنم کی گہرائی میں پھینک دیتا ہے. اور بعض اوقات وہ اچھا کلمہ اپنی زبان سے نکالتا ہے اور اس کا اندازہ نہیں لگاتا کہ یہ اتنا، لیکن اس کی وجہ سے خدا تعالیٰ اس کو بلند مرتبے پر فائز فرما دیتا. تو یہ قانون بھی کہ اپنی زبان کو محفوظ رکھنا چاہیے کہ بات صحیح زبان سے نکلے، کیونکہ یہ تو ہر لفظ محفوظ ہوتا ہے اور خدا کے وہ فرشتے وہاں قائم ہیں، جو لفظ نکلا اس کو محفوظ کر لیے. یہ تو حفاظت کا قانون ہے. آگے پھر جب محاسبے کی منزل آتی ہے، فرمایا جات سکرت الموت، یہ اجتماعی تو الگ ہوگا، ہر شخص کے پاس یہ بات پہنچ جاتی ہے، آ گئی بے ہوشی موت کی حق کے ساتھ. دنیا کی زندگی کا جتنا دور ہے جب ختم ہوتا ہے اور ادھر اعمال کی مثل بھی تیار ہو جاتی وہ سارے، اور ادھر پھر وہ وقت آ جاتا ہے اور موت کی بے ہوشی طاری ہونے لگتی ہے. فرمایا یہ وہ چیز ہے جس سے تو ہر تک کوشش کرتے آدمی کے بچ جائے کسی طرح، موت وارد نہ ہو اس پر، لیکن وہ تو آ گئی، بے ہوشی طاری ہونے لگی، سکرات موت طاری ہونے لگے. یہ وہ چیز ہے جسے تو ہٹتا تھا بچتا تھا. یہ تو پھر اب محاسبے کا سلسلہ شروع ہو جائے گا. اب یہ سکرات الموت یہ بہت تلخ ہوتے ہیں، اسی لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا سکھلائی، اللہ مساعد علینا سکرات الموت و غمرات الموت، اے خداوند کریم ہم پر موت کی تلخیوں اور موت کے سکرات کو آسان فرما دے. یہ سکرت الموت بے ہوشی یہ قسم کی تاری ہونے لگتی ہے. فرمایا یہ وہ بات ہے کہ جس سے تو ہٹتا تھا اس کو ٹالنے کی کوشش کرتا تھا، جس سے بھاگتا تھا کتراتا تھا، لیکن یہ گھڑی تو ٹلنے والی نہیں تھی، آخر کار وہ آ گئی. تیرا کوئی تدبیر تیری اور ہیلا کوئی اس کو نہ ہٹا سکا، اب یہ وقت آ گیا. یہ ہر انسان کے ساتھ پیش آنے والی بات ہے. کل نفس ذائقۃ الموت، یہ پیالہ ہر ایک نے پینا ہے. اور اس کے بعد اجتماعی طور پر بھی یہ بات واقعہ ہوگی، تمام انسانوں پر بھی موت طاری ہوگی. نفخ فی الصور، سور پھونکا جائے گا. یہ ڈراوے کا دن ہے، خدا نے جس سے ڈرایا کہ بھئی آگے محشر کا دن آ رہا ہے، تمام لوگ پہلے معدوم ہو جائیں گے، فنا ہو جائیں گے، اور اس کے بعد خدا تعالیٰ پھر اٹھائے گا. پھر ایسا ہوگا کہ جات کل نفس، آئے گا ہر نفس، اس کے ساتھ ایک ہانکنے والا ہوگا اور ایک حال بتلانے والا. دنیا میں بھی یہی دستور ہے کہ جب مجرم کو پیش کیا جاتا ہے تو دو اس کے ساتھ ہوتے ہیں، سپاہی دو ہوتے ہیں، ایک اس کو پکڑتا ہے، دوسرا اس کا اعمال نامہ پیش کرتا ہے عدالت کے اندر، یہ مجرم حاضر ہو گیا. ادھر بھی یہ ہوگا، ایک تو ہانکنے والا اور چلانے والا ہوگا، سائق چلانے والا، ہانکنے والا. آج کل ڈرائیور کو بھی سائق کہتے ہیں، یہ موٹر کو ہانکتا ہے چلاتا ہے، سائق معنی چلانے والا. اور دوسرا حال بتلانے والا، اس کے پاس نامہ اعمال ہوتے ہیں، اس کی شہادت کی بات ہوتی ہے، وہ پیش کرتا. قدر سے ارشاد ہوگا لقد كنت في غفلة من هذا، تو اس بات سے تو غفلت میں تھا، تجھے یہ خیال بھی نہیں کیا کہ ایسا پیش آنے والا پکڑ کر کے لے جائیں گے، عدالت میں پیش ہی ہوگی. یعنی ہانکنے والا بھی ہوگا اور حال بتلانے والا بھی ہوگا، اعمال پیش کرنے والا بھی ہوگا، تو اس بات سے غفلت میں تھا، بس ہم نے کھول دیا ہے تجھ سے پردہ تیرا. تجھے یہ باتیں اس وقت نہیں سوچی تھی، نہیں نظر آتی تھی، آج پردے کھول دیا ہم، آج وہ تمام باتیں تجھے نظر آتی ہیں. فبصر وکل یوم حدید، تیری نگاہ آج بہت تیز ہے، دنیا میں جو چیز تجھے نظر نہیں آتی تھی اس سے بے خبر تھا، خواہشات کے اندر پھنسا ہوا تھا، اندھیرے میں پڑا ہوا تھا، وہ سب پردے اللہ نے ہٹا دیے. جو چیز دنیا میں آنکھ سے نظر نہیں آتی تھی آج وہ سب نظر آ رہے ہیں. فرشتے بھی نظر آ رہے ہیں، جنت بھی نظر آ رہی ہے، دوزخ بھی، اس کے علاوہ عرش الہی بھی نظر آ رہا ہے. تمام وہ باتیں جو تم سے مخفی تھی یا تم اس سے غفلت میں پڑے ہوئے تھے، وہ ساری آج نظر آ رہی ہے. آج تو نگاہ بڑی تیز ہے تمہاری.